Na kuna aliyeuliza swali anasema, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nilikuwa naomba shekhe kwanza kusua kauli yako hapa. Nilikuwa napendeza vizuri kusema kuniita kwa jina langu Abu Muhsin yatosha, lakini ukiniita shekhe bado sijawa shekhe, bali mimi ni talibul ilmi, na natamani siku moja nifikie kwenye cheo hicho ambacho umenipa. Naam. Kwa nasema nilikuwa naomba unifahamishe ni ipi hukumu ya mtu kuiba kwenye mtihani. Hukumu ya mtu kuiba kwenye mtihani. Na insha Allah tutaleta fatwa ya Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Aliulizwa swali kama hilo. Hukumu al-ghish fi al-imtihanat. Kwa su'ila al-Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala fi hukmi al-ghish fi ikhtibarat ad-dirasiyya. Kwa Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala aliulizwa kunako hukumu ya kughishi, au katika lugha yetu tumezoea kutrishe, kwenye mitihani ya shuleni huko. Faqal, akajibu Sheikh rahimahullahu ta'ala, al-ghishu muharramun, kughish ni haramu. Akasema al-ghishu muharramun fi al-ikhtibarat kama annahu muharramu fi al-muamalat. Kwa kughish katika mitihani ya shuleni ni haramu kama vile ni haramu kwenye muamalat, katika muamala wa watu, jinsi ni makosa kuibiana kwenye muamala, na vile vile kwenye mitihani ni haramu kufarini kughishi au kuiba kwenye mitihani. Falaysa li ahadin an yaghisha fi ikhtibarati fi ayi mada. Kwa hiyo si kwa yoyote kughishi kwenye mitihani kwa kisomo chochote kile. Kwa hiyo haifai kwa yeyote kughishi kwenye mada yoyote ile au kwenye kisomo chochote kile cha shuleni, haifai. Wa idha alima al-ustadhu bidhalika fahuwa sharikuhu fil ithmi wal khiyana. Na ikiwa mwalimu atatambua hilo kuwa mwanafunzi yuko anafanya ghishi kwenye mtihani, akatambua hilo, basi mwalimu atakuwa amefanya nini? Atakuwa ameshirikiana naye katika dhambi na khiana. Kwa hiyo ni lazima kwa mwalimu anapomwona mwanafunzi anaghishi katika mtihani, amkataze moja kwa moja aache kughishi. Ikiwa mwalimu ataridhika na kuridhia kumwona mwanafunzi anaghishi, basi na mwalimu atakuwa amechangia katika madhambi kama hayo. Waqala aidan, akasema tena Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, al-ghishu fi jami'i al-mawad haramun wa munkar. Kughish au kuiba kwa visomo vyote vile ni haramu na ni uovu. Li'umumi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, man ghashana falaysa minna. Kama ilivyokuja umum ya kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, alivyozungumza Mtume akasema yule atakayetughishi hayuko pamoja na sisi. Akhrajahu Muslim fi sahihi. Wa hadha lafdhun 'amun yu'ammu al-ghish fi al-mu'amalat wa fi an-nasiha wal mashura wa fi al-'ilmi bi jami'i mawadihi ad-dunyawiyya wa ad-diniyya. Kwa hiyo lafdhu hii ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ilikuja ni 'am, ikakataza watu kughishi katika muamalat, na kughishi katika nasiha, na vile vile kughishi katika ilmu, kwa visomo vyote sawa, viwe visomo vya dini au visomo vya dunia. Kwa hiyo haijuzu mtu kughishi kwenye mitihani ya masomo ya dini au kwenye mitihani ya masomo ya kidunia, haijuzu mtu kufanya nini? Kughishi. Wala yajuzu litalibi wala lilmudarrisi fi'lu dhalika wala tasahulu fihi wala haijuzu kwa mwanafunzi wala kwa mwalimu kufanya kitendo kama hicho wala kuweka wepesi kwenye kitendo kama hicho. Haijuzu. Sawa awe mwalimu au mwanafunzi, haijuzu kufanya kitendo kama hicho wala kuweka wepesi kwenye kitendo kama hicho. Ni lazima mwanafunzi anapotaka kughishi amziwie, kwa sababu ni mafasid. Mtu kuiba kwenye mtihani ni mafasid na ni madhara, na haya yanafanya wengi katika wanafunzi wanamaliza bila hawana chochote kichwani. Kwa sababu gani? Ukitizama kila somo alienda na anasoma, kwenye mitihani alikuwa akiiba. Kwa hiyo anakuja kupata shahada kichwani hamna kitu. Na hili ni tatizo ambalo lipo leo katika jamii. Tatizo likubwa sana. Kwa sababu watu wako aina mbili, wenye kusoma wako aina mbili. Kuna ambaye anasoma ili apate shahada na kuna mwingine anasoma ili apate elimu. Hawa ni watu wawili tofauti. Na kila siku wenye kughishi kwenye madhari, kwenye mitihani, ni wale ambao wanasoma ili wapate nini? Shahada. Wala hasomi ili apate elimu. Utamwona mtu yeye kila klasi anakwenda na ghishi tu kwenye mitihani, anaiba naiba kwenye mitihani, alimuhimu tu yeye aone mwaka huu umemalizika na amefaulu. Wala hana nia kupata elimu, lakini yeye anakimbizana tu afikie kupata shahada. Na hawa ndio watu ambao wana matatizo sana katika jamii. Utasikia wanakuambia mashehe ni wale ambao wako na lisansi. Kuna kutana mtu hii lisansi ambayo aliipata mwenyewe haina faida na yeye. Alienda kwa kuiba, kwa kuiba, kwa kuiba, kwa kuiba, hata kasikia huko. Kisha huyu baadaye ndiye atakuja kuleta fujo kwenye jamii. Na atakuja kuleta fujo kwenye jamii. Huyu ambaye alikuwa hana chochote kichwani, yeye anapanda kwa miti, yani anakwenda na faulu kwa kuiba. Ili mradi tu yeye afanye nini? Apate shahada. Ama yule ambaye alikwenda kusoma kwa ajili ya kupata ilmu, wala ana muda wa kughishi kwenye mitihani. Hana muda huo. Kwa hili ni tatizo sana. Na fikra ambazo tulikuwa nazo eti shekhe ni mpaka awe na lisansi, hili jambo tulitoe akilini. Tulitoe akilini. Mtu anaweza kuwa kuna lisansi lakini kwenye kichwa chake hamna chochote. Na mtu ana shahada yoyote ile lakini akawa na ilmu tena yenye manufaa kwake na kwa jamii. Na haya tunashuhudia leo. Tunashuhudia leo haya. Mtu unakutana yuko amemaliza na mashahadati lakini kichwani hamna kitu. Kwa hiyo hizi fikra tuzitoe kwa watu. Watu kukaa na wapa fikra watu, yule ambaye ni mlinganizi shekhe ni yule ambaye yuko na mashahada. Shahada hazisemi chochote. Ni mtu kile ambacho yuko nacho kichwani kwake, akizungumza kikaafikiana na haki, basi tutamsikiliza. Na yule ambaye yuko na mashahada akazungumza mambo ambayo yako kinyume na haki, bila shaka huyu hatutomsikiliza. Kwa hiyo watu tukatafuta elimu, tusiende kutafuta mashahada. Nakumbuka zamani bado tungali wadogo, mwaka wa shule ulikuwa ukimalizika, tunakamata zile daftari zetu zile, tunazipeleka kwenye maduka, tunaziuza. Kwa sababu gani? Mwaka huu umekuisha, mwaka huu wa masomo umemalizika huyu. Kwa hiyo visomo vyote ambavyo tumesoma mwaka huu vimeisha kwa mwaka huu huu. Mwaka ujao tutakuwa somo lingine, tutasoma mengine. Kwa nakutana watu tunasoma kila mwaka unapomalizika, visomo ambavyo tumesoma kula tukuvizingatia, tunaweka pembeni, tunaweka pembeni. Na ndio watu ambao leo wanasoma kwa sababu ya mashahada. Yeye ni mwaka umemalizika, nimefaulu alhamdulillah. Ukamefaulu kwa kuiba, alhamdulillah. Mwaka mwingine hivyo hivyo anafaulu, alhamdulillah. Mpaka kwenye shahada anaiba, kisha anapata shahada, kisha baadaye anakwenda kuweka fujo kwenye jamii. Kwa hiyo ni juu yetu sisi kufanya nini? Kusoma kwa ajili ya kutafuta ilmu, na wala tusisomi kwa ajili ya kutafuta mashahada. Tayyib. Wa idha kana al-ghishu haraman fala yajuzu an tu'ayyana ghayraka alayhi Kwa hiyo ikiwa kama kughishi katika mtihani, kuiba katika mtihani ni haramu, basi haijuzu kumsaidia mwingine kwenye jambo hilo. Haijuzu. Mmekaa darasani, mwingine amekaa pembeni yako, nimeshindwa mtihani, nionyeshe. Kwa hiyo haijuzu kumuonyesha mtihani huyu mwingine, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سيدزانيني kunako wema na ucha Mungu, na wala msisaidizaneni kwenye dhambi na uadui. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نمومشي الله سبحانه وتعالى حقيقة الله سبحانه وتعالى نمكالي وأذابه. Kwa hiyo haijuzu mtu kufanya nini, kumsaidia mwenzake kwenye kuiba mtihani. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi. Na kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, atakayeona miongoni mwenu uovu, basi auondoe au aubadilishe uovu ule kwa mikono yake, auondoe uovu ule. Fa in lam yastati' fabilisan, na ikiwa hataweza kuondoa kwa mkono wake, basi auondoe kwa nini? Kwa ulimi wake. Fa illa miyastati fa biqalbi wa dhalika adhafu al-iman, rawahu Muslim. Kwa hiyo hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inatuonyesha mtu anapoona uovu auondoe, na wala asiwachi. Unapomwona mtu anaghishi kwenye mtihani, mkataze kughishi. Kwa hiyo kughishi kwenye mtihani ni haramu. Sawa, hiyo ni mitihani ya visomo vya dini au mitihani ya visomo vya kidunia, ni haramu. Haijuzu kughishi kwa mwanafunzi, wala haijuzu kwa mwalimu kumsaidia mwanafunzi kughishi. Wallahu ta'ala a'lam.